yo soy viñotío, o entrar en balaído. Dicho yo soy viñotío, si ganamos los domingos, pago che socio de río. Pago che socio de río, pago che socio de río, o entrar en balaído. Dicho yo soy viñotío, siempre anda el destino proano que ve. Dijeron yo presidente, la temporada que ven, tenemos que cambiar de gente, tenemos que cambiar de gente, tenemos que cambiar de gente, por de tribuna cubierta, dijeron yo presidente, siempre anda el destino proano que ven. Que pedían a cabeza los señores entrenadores, los señores entrenadores, los señores entrenadores, os quemáis de cabrearon por un gol de marcadores. Siempre anda el destino proano que ven, que llegó proano es pasar. Protesta por de goles generales, somos que nunca protesta, como están tan separados. Bueno, baixamos un pouquiño aquí a foleada do Celta e entón, pois, vamos a falar pois con un responsable da asociación de Rosalía de Castro de Cornellá, que se atopa precisamente, me parece que se atopa, pois, en Saudade, que van á conferencia que se está a dar ali, na Asociación Cultural de Saudade, ali, no barrio de Horta. Así que, Manuel, moi boa tarde. Hola, boa tarde, Armando. Pois dices ben, efectivamente, estuve aquí, e salín correndo, porque estaba en plena conferencia, sí. E salín correndo para non interrompir eso. Os conferenciantes, non? Efectivamente. E non interrumpir a María Jesús Lama López. Correcto. Que é a que está dando a conferencia. Que dá gozo escoitala. Está, bueno, Xulio tamén. Unha maravilla escoitala, sí. Sí, desde logo. Sí, ten que dar gusto. Pero, bueno, como ben sabes, eu tiña que estar aquí. Me parece moi ben. A ver como sale isto ao final. Hombre, a ver, ti tens moita experiencia, polo tanto, non hai dúbida de que vai salir correctamente como debe salir, sin duda, non hai ninguna dúbida. Bueno, pois dentro de pouquiños días, se non nesta semana, se non para outra, pois temos, quero dicir, o 5, o 6 e o 7 temos festa en Can Mercader, en Cornellá. Correcto, coincidindo co Corpus. Exactamente. Pois temos o día 5, 6 e 7, temos as festas de Rosalía de Castro, vale, que son clásicas xa, son as clásicas de aquí de Cornellá, Sí. Festas moi importantes que están desde... Leva 35 anos, así que... Correcto. Entonces, pois hai que facerle tamén a ofrenda floral a Rosalía. Ao busto de Rosalía, que está ali naquele entorno maravilloso, que é o parque de Can Mercader, sí. Etcétera, ¿no? Sí. Entón, pues, a mí o ano pasado deume hasta mágoa por culpa de que En fin, cando lle puxeron os castillers, lle poñen o pano ese no ao busto, en fin, é unha beleza. Sí, despois, outra das cousas que me emocionei, porque teño que dicilo, foi cando escoitei, vin, como as autoridades, sobre todo a policía, os mozos e a policía local, saludaban cos signos que ali se daban. Sí. Digo, hai que ver, que o hino, por exemplo, aos segadores eran tocados con gaita. Sí. E iso é unha beleza, iso desde logo, dá gusto. Sí. Dicíame, pero te emociona? Digo, é que me emociona, porque escoito con gaita, emocioname xa da outra maneira, e imagínate con gaita, e despois o hino de Galicia, en fin, que todo un conxunto. Non eres só, tío, que te emocionas, que nos emocionamos todos os que participamos e todos os que queremos, e aquilo, pues, bueno, convertiuse, como dixen antes, nun clásico festa, sí. Pero ademais ao ofrecimento de flores, ao ofrecimento de todas as autoridades, todas as institucións do Baixo Llobregat, sí. De Barcelona... Sí. Etcétera, ¿no? Por que levan ali os seus ramos, exactamente. Sí, estáse convertindo eso, pues, sinceramente, nunha tradición moi, moi vinculada a Rosalía. Bueno, estamos moi ledos de que si se xa, claro, hombre. Alguna. Sí. Porque este ano, engadides, pois, pensando xa na xuventude tamén, non? Efectivamente. Cada ano, pues bueno, sempre se fixo a festa con tres orquestas, básicamente, que actuaban o Verres pola noite, o sábado, o domingo, etcétera, ¿no? Pero resulta que non chegamos nunca a pensar de verdade no que é a xuventude. Este ano, pues temos un grupo moi majo, que además é un grupo aquí de Cornellá, que leva moitos anos e xa ten a súa experiencia, ¿vale? É que está dedicado a música pop e a música, pues bueno, básicamente da xuventude, dirigida aos xóvenes, ¿verdad? E algúns dos que temos certos anos tamén nos gusta, ¿eh? Efectivamente, gustamos a todos, pero sobre todo a xuventude a partir de unha da noite, pues que teñan música que les estén, bueno, pues Elina, vamos, que estén Elinka Mercader, que creemos, sinceramente, que... É parte fundamental de calquera evento, claro. Social, desde logo. Porque despois hai outras cousas, aparte de eso, pois que hai as orquestras que hai, sí, que neste certo. Caso está a marimba. A principal orquesta, diríamos, que vai estar sábado e domingo, esta é galega, ven de Galicia, por lo tanto, pues bueno, fixemos un pouquinho máis de esforzo, pues para eso, para darle un poquillo más de ese toque musical de Galicia, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque aparte de eso, y después también después el 23 de junio, pues a Gran Verbena, allí de San Juan. El 23 también, como también ya se va haciendo... Por tradición, sí. Pues hacemos a verbena ali no espacio que temos diante da nosa entidade, que hai un espacio ali fabuloso, grande, e ali pues tenemos unha orquesta, e ali temos, pues bueno, comida, bebida, ali no restaurante, repito, temos a orquesta amenizando a verbena como ten que ser. A todos a bailar e a comer e a cenar, claro. Exactamente, sí. Porque aparte de eso... Aí, quero que me dicio outro día un paisano que xa me preguntaba pola festa, non? Preguntoume que días eran. Entón, pois, digolle, sí, pero tens que lembrarte que despois, o 23, porque eu pregunteñe, ti cando te vas de vacacións? Non, eu hasta xulio, polo menos, me vou. E digo, ai, pois entón estás a tempo que podes vir a festa ali, a verbena, ali, da Asociación Rosalía de Castro, e tal, dice. É que os galegos somos moi festixeiros. Aparte de traballar, festixeiros, gustanos. E digo, é logo. Digo, hai que mirar un pouquiño o esqueleto. Claro que sí. Hay que hacer actividades lúdicas, actividades culturales, actividades de todo, pero faise sempre nese entorno de amizade, nese entorno de cordialidade entre todos. Bueno, cuidamos que todos os nosos asociados pois disfrutan e se sinten, pois, eso. Ademais, bueno, unha forma de vincularse a entidade. Exactamente. Ademais deso, que, por exemplo, a Rosalía, unha das entidades, pois, que en fin, que está traballando moito, o que é fora de Galicia, é unha das entidades quizáis máis coñecida polo traballo que está a facer, a parte de, quizáis, do outros centros. Pero eu penso que esta, aunque non sea máis que polo certamen literario que fai... Coido que sí. Porque non hai ninguna que faga un certamen literario. No, pero creo, en principio, si non hai nada que desminta de todo o que se fixo hasta aquí, o premio de poesía de Rosalía de Castro, da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, é o máis importante de Europa. Sí, sí. É o máis importante de Europa. Por tanto, creo, sinceramente, que estamos nunha dinámica de dinámica de facer actividades e dedicarnos de pleno a cultura, ¿no? Lógico. E así seguiremos mentras teñamos ganas de traballar, teñamos folgo, ¿verdad? Exactamente. Como dice outro, mentras teñamos folgos, traballaremos por a nosa cultura. Correcto. Sin deixar que os outros que viñan detrás, pois, enseñándolles a facer ese traballo. Efectivamente. Porque, é un pouco o que pretendemos tamén. Que é o que digo eu, que nos non vamos a estar sempre. Hai que deixarle a xuventude, enseñarlle, e que colla máis ou menos. Que o mellor eles queren facer o mismo, pero de diferente maneira. Hai que aceptalo tamén. Probablemente sí. Pero bueno, sin perder as raíces. Todo aquel que teña iniciativas positivo na cultura, que lle den un carácter ou lle den outro, pues bueno, sempre que sea pensando na filosofía da entidade, ¿verdad? Pues benvido sea. Exactamente. E hai uns estatutos que marcan claramente a idea base do que foi debe ser Rosalía de Castro, a razón de ser, e, polo tanto, todo o que sea iniciativas nesa dirección, pois, que serían moi benvidos, está claro. Exactamente. Sí. Por iso digo eu que, por exemplo, isto que se está a facer, por exemplo, que iso despois tamén se reflexa o que na festa, porque hai moita xente e dice, mira, esta é a entidade que fai isto, que fai o aquelo e tal. Porque eu a veces, porque eu, claro, eu gábome da miña asociación cultural, como é normal. Claro. E entón eu explico-lles máis ou menos do que eu sei, pois, como funciona a entidade. Precisamente o ano pasado, hasta me preguntaba se era verdade que aquí facíamos este certamen literario e tal. E como lle dixen eu, pois sí, o máis importante de España. Digo, digo, o máis importante de España. De Europa. Non hai ningún premio en Europa, non hai ningún certamen en Europa que teña a repercusión deste. A repercusión e a dimensión. Porque, exactamente. Claro, aquí estás recibindo cada ano por encima dos 100, diríamos, poemas, por exemplo. Poemas, por exemplo, non? Traballos que fan por encima destes dun cento, ¿verdad? E despois mantendo unha revista tamén. Mantendo unha revista. Ademais, todos estes traballos que se reciben, recibense desde España, Europa e o resto do mundo, porque venen desde Sudamérica, Argentina e todo eso, pues son traballos que presentan, ¿verdad? Ten unha repercusión, e isto é moi, moi, moi positivo para a entidade tamén. Hombre, lógico. Bueno, pois hai que convidar a xente a que vaya ese día, que vaya a disfrutar connosco aí no Parque Can Mercader, que ademais teñen un bon servicio de bar, en fin, produtos galegos, en fin, que poden facer, poden ali comer o que queiran, porque hai... O que queiran, efectivamente. Aparte de eso, e despois que seiban que os produtos son galegos, hasta o viño é galego. E, ademais, hai que engadirlle que son produtos de calidad, e está todo por profesional, profesionales que xa teñen moita experiencia, e nós precisamente fixemos todo o posible para que o faga o Domingo Díaz, que é unha empresa, unha persona que ten clarísimo que por riba de todo ten a calidad no que fai en materia prima. Exactamente. Porque a materia prima, desde logo, é de calidade. Sí. E aí, pois... Sí, ademais. El teno claro, nós temoslo claro, por lo tanto, quen viña ali, quen viña con ganas de comer, e coma, vai saber que come calidad e que esto, pois... Por eso digo que é moi importante en esta festa, porque, ademais, cada vez, eu non sei as que pasarían o ano pasado, pero pasou unha morea de xente. Sí, a ver, un promedio, temos contabilizado un promedio aproximado de 25.000 personas. Jolín. Estos son moita xente, lógicamente. Ten un entorno que propicio tamén para ir ali. Sí. E bailar, e pasear, estar ali, pois, aparte de que é moi grande, é moi amplio, ten un espacio, uns espacios ali geniales, verdad? E claro, todo eso, como é lógico tamén, influye, diríamos, na que a xente gustaría ir ali a disfrutar. Exactamente, ali, porque ademais o sitio emblemático, eso desde logo. Sin duda. Bueno, pois... Importa moito. Sí. Despois, os fogos artificiales... Exactamente, que ser... E a remate... Os fogos artificiales e a queimada. E a queimada, porque é un atractivo adicional importantísimo, sin duda alguna. Sí, por iso digo que... Bueno, non nos escazamos tampouco, porque xa que estamos postos, tamén hai que dicir que o día 28 de xuño tamén vamos a representar a obra, vamos a estrenarla. Exactamente, hai unha representación. O ferreteiro de Santán. Exactamente. Que a xente que non se olvide, vamos a representar. Exactamente, que ademais o comunicaremos a micro alto na festa. Sí. Que en fin. Sí, ademais, que se vai facer a obra que se vai facer en galego, que se vai facer tamén nun teatro moderno, moi actualizado, que é na Biblioteca de San Ildefons, vale? Exactamente. Por tanto, pois tamén, aí tamén hai que contar, porque aí tamén eso forma parte da cultura galega. Sí. Primeiro, polo que representa a obra, darlle vida, diríamos, a autores galegos. Eh? E en segundo lugar, a lingua, que tamén se está utilizando a lingua galega. No, na mesma obra. Efectivamente, e iso é, coido que son dúas cousas... Pois moi importantes. Claro, dignas de ter en conta. Sí. E sí, entonces, pois, bueno, estamos moi contentos de que isto se xa así, claro. Exactamente. Bueno, pois... o sábado que máis, que ven máis. O sábado máis, entonces, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues nada. Pues nada, Manuel, disfruta da conferencia. Gracias por la chamada e facerme partícipe da... Home, non faltaría máis. Do teu programa, ¿vale? Bueno, de todos. Xa nos vemos. De acordo, pois unha aperta. Igual. Saúdos, Manolo. Bueno. Veño, boa tarde. Pois despedimos a Manolo cunha cantiga de aquí, que se titula... Anaquiro, Galicia.